Powiem Państwu, że próbowałem, ale nie mogłem się jakoś tego doliczyć, ale chyba po raz 12 spotykamy się właśnie w ten wieczór sylwestrowy w Trójce. 3 godziny 25 sekund do nowego 2015 roku. Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Będą goście do północy, to na pewno. Paradise City. Rokowo też będzie przez te 3 godziny. Zapraszam i witam. Guns N' Roses. A czy ktoś z Państwa nas tu odwiedzi jeszcze przed północą? No, ubiegły rok wskazuje na to, że może się to zdarzyć. Mieliśmy piękną wizytę spontaniczną. I były życzenia na antenie również. Take me down to the Paradise City. Tak, to zespół Guns N' Roses na początek. Piotr Pestelmak, Małpa, Polski Radio.pl. Jestem do dyspozycji. Myślę, że życzeń będzie sporo, bo to też nasza sylwestrowa tradycja w Trójce. The Killers teraz. Hot Fuzz, to z tej płyty dzisiaj też nie jeden utwór, drugi, kolejny za chwilkę. O właśnie ten, Smile Like a Minute, zespół The Killers przed chwilą, Somebody Told Me, zespół The Killers teraz. Proszę się powoli rozkręcać, dlatego że 2 godziny i 50 minut do północy. No to gramy. Don't think you might miss. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Rozkręcamy się, mam nadzieję, skutecznie. Ja pamiętam te emocje, które mi towarzyszyły, kiedy pierwszy raz tutaj siadałem przed mikrofonem w wieczór sylwestrowy w Trójce. No to jedno z tych wydarzeń, jedna z tych chwili, jedna z tych audycji. Bardzo proszę pisać, gdzie wy jesteście, gdzie spędzacie dziś Sylwestra i czy gra tam obok Trójka. Mam nadzieję, że tak. Bardzo serdecznie z miasta Liverpool. Tradycyjnie Sylwester jest Trójką i ze Stelką. Póki co przyznaję, jest energia. Po północy spodziewamy się tradycyjnie All You Need Is Love wiadomej grupy. Pozdrawiamy i życzymy rokowego, pięknego 2015 roku dla całej Trójki i wszystkich słuchaczy. Aga Grzesiek i Jacek Łoś.

All Your Love Me, Abba. Myślę, że nie po raz ostatni dziś. 2 godziny i 34-33 minuty, to ładna liczba, do 2015 roku. Pozdrawiam z Astany, stolicy Kazachstanu. Tutaj nowy rok przywitaliśmy przed 2 godzinami. Dużo śniegu tutaj, a w Polsce też. Pozdrawiam serdecznie, napisał Jurek. I drugi Jurek. Sylwestra witam w Mediolanie, centrum miasta, oczywiście słuchając Trójki. Czy to jest w ogóle możliwe? Myślę, że tam huczna zabawa, ale jeśli ktoś się przysłuchuje Trójce właśnie w takich warunkach, to jest nam bardzo miło. the real over there, more vivid than he ever feels. Oh, we could love you. If you need somebody to love you, while you're looking for somebody to love. Franz Ferdinand, Love Illumination. No i zdarzyło się tak, za 23 minuty godzina 22, czyli 2 godziny i 23 minuty do nowego 2015 roku. Zdarzyło się to podczas męskiego grania tegorocznego w Żywcu. Natalia Mich, która nas zawsze odwiedza z pięknym ciastem, właśnie tam w Żywcu podczas ostatniego przystanku męskiego grania zapowiadała, że nowy słuchacz Trójki w drodze. I tak się miało wszystko zdarzyć, że on się miał pojawić 1 stycznia. Czyli jutro. Aż tu nagle, jako się rzekło na męskim w Żywcu, tak jest. Co prawda młody, czyli Dominik Antoni, nie doczekał 1 stycznia, jest z nami od wczoraj wieczorem, ale dzięki temu możemy wszyscy słuchać Trójki. Ściskamy wszyscy troje i czekamy na obiecaną niespodziankę. Natalia, najlepsze życzenia. No to kochani, co ja mogę powiedzieć? No, dla młodego, dla was niespodzianka miała być. Pięknie się wcelowaliście w to wszystko. Co prawda nie 1 stycznia, ale wczoraj. To prawie w terminie. No, prawie w środek tarczy. No to niech młody wita świat i świat niech go wita z wykopem i z witaminą C. Pretty Fly for a White Guy, The Offspring teraz dla niego i dla wszystkich młodziaków, którzy się na przykład pojawią za chwilę albo jutro na świecie. Say I'm pretty fly for a white guy.

Bez tego też się nie może obyć impreza sylwestrowa i w radiu również. Myślę, że po północy Tomek Żonda coś na ten temat albo w tym temacie zrobi. To też jest nasza taka tradycja od 12 lat, że właściwie za każdym razem, kiedy się w Trójce spotykamy podczas wieczoru sylwestrowego, ta wersja utworu Rock and Roll Music brzmi i to brzmi bardzo głośno. Możliwe, żeby tak sobie zedrzeć gardło podczas na przykład prowadzenia audycji. No John Lennon nie prowadził audycji, ale zdarł sobie gardło w ostatnich minutach sesji tej pierwszej do płyty grupy The Beatles, Please Please Me. Twist and Shout. Po raz pierwszy od chyba 15 lat spędzamy Sylwestra w domu, podobnie jak cała reszta pechowo pochorowanych przyjaciół, ale wszyscy i tak jesteśmy razem i razem zdrowiejemy, bo każdy ma włączoną trójkę. Kocham was, chorowitki z Extreme Teamu. I oczywiście pozdrawiamy grupowo całą trójkową ekipę do siego roku, napisała Tuśka. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey, hey. I Will Survive, Gloria Gaynor. Jeszcze z lat 70., ale przetrwało pięknie i trzyma się i trzyma państwa na parkietach przez te wszystkie lata, również dzięki trójce. No to jeszcze coś przed 22. To jest właściwie jedyne nasze spotkanie w roku, kiedy ten zespół jest grany w trójce i co więcej, jak się domyślam, większość osób szaleje. Czy tak? Piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie maile. Jest ich mnóstwo, ale jeszcze na trochę poczekam. Skrzynka się prawie zapycha. Dziękuję za tak piękny odzew. 2 godziny i 4 minuty i 45 sekund do północy, do nowego 2015 roku. Bonnie M. Teraz. By the rivers of Babylon, there we